चिन्तयेदवन्निमप्येवम् मरुतो न्यूनवर्तिनम् ब्रह्माण्डावरणेष्वेषा न्यूनाधिक विचारणा वायोर्दशांसतो न्यूनो वन्निर्वायौ प्रकल्पिता पुराणोक्तं तारतम्यं दशांशैर्भूतपञ्चके क्रम से चर्चा की जा रही है कि जिस प्रकार से माया के दशांश में आकाश आकाश के दशांश में वायु और उस वायु के दशांश में जो अग्नि उस अग्नि का कैसे चिंतन करना है तो संकेत किया कि जिस प्रकार से माया में हमने निस्तत्व का चिंतन किया अर्थात माया प्रतीत तो होती है किंतु उस माया का कोई अस्तित्व नहीं। अस्तित्व किसका है तो कहा सत का। ये सब विचार करते हुए फिर इसी प्रकार से आकाश का विचार किया। आकाश है, इसमें है जो है वो सत तो सत्य है, उसकी सत्ता है और आकाश भी माया की तरह से निस्तत्व है। ये वहां विचार किया। ठीक इसी प्रकार से वायु में विचार किया। वायु है तो वहां भी है शब्द से हमने उस सत्ता को सत को लिया और जो है वायु जो है वो क्या है प्रतीत हो रही है, लेकिन वायु कैसी है प्रतीति है लेकिन उसकी सत्ता नहीं। इस प्रकार से वायु में चिंतन किया। अब उसी प्रकार से यहां कह रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार से अग्नि का भी चिंतन करो। जिस प्रकार से वायु प्रतीत होती है लेकिन है नहीं, है कौन है तो वो है सत, ये संकेत किया। ऐसे ही यहां पर भी अग्नि जो है हम कहते हैं अग्नि है, अग्नि जो है जला रही है या अग्नि उष्ण है, ये सब जो चर्चा हम करते हैं तो उसके लिए यहां भी कहते इसमें विवेक क्या करना, विचार क्या करना। तो अग्नि की प्रतीति जो है वो प्रतीति मात्र है और जो प्रतीति जहां हो रही है वो है सत। तो सत जो उसका आश्रय है उसका तो अस्तित्व है और प्रतीत होने वाले का अस्तित्व नहीं, ये संकेत की। इसलिए अग्नि भी क्या है निस्तत्व है, ये सब संकेत कर रहे और ये क्रम से बतलाते हुए कहने लगे उसके वायु के न्यून देश में रहने वाली जो अग्नि या प्रतीत होने वाली अग्नि वो भी जो है निस्तत्व रूप है, उसमें भी तत्व नहीं है अर्थात यथार्थता नहीं है। ये सब संकेत करते हुए आगे संकेत कर दिया ब्रह्मांड आवरणेषु ऐसा न्यूनाधिक विचारणा। अब यहां शब्द कहा ब्रह्मांड आवरणेषु, ब्रह्मांड के जितने भी आवरण हो, क्या शब्द कहा ब्रह्मांड आवरणेषु, ब्रह्मांड के आवरणों में। तो ब्रह्मांड के जितने भी आवरण हैं उन समस्त आवरणों में क्या करना है कहा इसी प्रकार से न्यून और अधिक का विचार करते हुए उनमें भी निस्तत्व देखना है। अब यहां पर ब्रह्मांड और उसके आवरण, तो ब्रह्मांड आगे सिद्ध करेंगे कहां है, तो पृथ्वी के दशांश में ब्रह्मांड की कल्पना की। जैसे क्रम से दशांश की कल्पना करते आ रहे तो वायु अग्नि, अग्नि से भी जल लेंगे और जल से भी पृथ्वी, और पृथ्वी के दशांश में ब्रह्मांड की संकेत किया। और उस वह ब्रह्मांड कैसा है, तो आवरणों वाला है। आवरण माने घेरा, सामान्य रूप से क्या लेते हैं, आवरण माने घेरा, परिच्छेद आदि उसे जो है संस्कृत भाषा में कह देते, और सामान्य लोक भाषा में कहें तो क्या कहते हैं, माने घेरा या आवरण। अब जो घेरा ये आवरण है वो किस प्रकार से है, तो उसका मतलब है जो अधिक देश में होगा उससे वो घिरा होगा। जैसे आकाश से वायु गिरी है, जल गिरा है, पृथ्वी गिरी है, सब किससे गिरे हुए, आकाश से। ऐसे ही ये समस्त आकाश और माया से लेके चलेंगे तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यही क्या है, यह है ब्रह्मांड के आवरण। ये ब्रह्मांड के क्या हुए, आवरण हुए, वे ब्रह्मांड के परघेरे हुए। तो यहां संकेत करते हैं कि ब्रह्मांड आवरणेशु न्यूनाधिक विचारणा, इस प्रकार से क्रम से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में यह न्यून और अधिक का विचार करना चाहिए, विचार करते हुए। और जब विचार करोगे तो फिर क्या अर्थ निकलेगा, कहा वायु के आगे के श्लोक में जो बतलाया, वायु के दशांश में कौन है, तो कहा अग्नि। तो इसलिए कहा वायु दशांश तो न्यूनम वन्नी, वायु के दशांश में अर्थात न्यून देश में अग्नि, और फिर क्रम से जो है इसी प्रकार से अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और जल से भी न्यून क्या है, कहा ब्रह्मांड। ये सब संकेत किया, और ब्रह्मांड से न्यून क्या है, तो भूत भौतिक। ब्रह्मांड से न्यून क्या है, तो भूतों को छोड़ दो, तो माने भौतिक। ब्रह्मांड से न्यून क्या है, भूतों से होने वाला जो भौतिक जगत हो या भौतिक संसार हो, वो क्या है, कहा वो उससे भी न्यून है। किससे, कहा ब्रह्मांड से। ये अब इस प्रकार से यहां बतलाते हुए संकेत किया, ये सारा का सारा तारतम्य कहां बतलाया गया, ये न्यूनाधिक का विचार जो है कहां से मिला, तो कहने लगे पुराणों से। किससे मिला, कहा पुराणों से। ये सब संकेत कर दिया। अब यहां पर थोड़ा सा हम विचार करें तो ये कथन मात्र से तो ये बात हमारे हृदय में बैठती नहीं, इसके लिए विवेक की बात कही, विवेचन की बात कही। तो विवेचन हमें कैसे करना है, तो अपने से ही करना है, दूसरे के द्वारा किया हुआ विवेचन काम नहीं है। क्या करना है, इन शब्दों को लेकर के उसकी पृथक्करणता अपने से करनी। अब अपने से कैसे करोगे, तो देखो आप लोग इस चीज का सभी जो है दर्शन करते हो, और उस दर्शन का आप विचार करो। किस चीज का, तो जिसे आपने क्या कहा, स्वप्न, क्या कहते हो, स्वप्न। और स्वप्न का दर्शन तो लगभग होता ही है, कोई बिरला स्थित प्रज्ञ हो तो उसे नहीं होगा। और स्वप्न का जब दर्शन होता है तो वहां पर आप विचार करो, ये न्यूनाधिक की भी चर्चा समझ में आ जाएगी, आवरण की भी चर्चा समझ में आएगी। स्वप्न काल में आप जब जाते हैं तो वहां पर आप जो अपने को मैं करके समझ रहे हो, उस मैं की क्या स्थिति होती है, उस स्वप्न के मैं में और जागृत के मैं में कितना फर्क है, बात समझ में आ जाएगी। अधिक और न्यून का पता तो तभी चलेगा ना। तो अब जागृत का जो मैं है तो वहां क्या स्थिति है, वहां पर स्थिति ये है कि जागृत के मैं के लिए ये व्यापक आकाश है। जागृत के मैं के लिए क्या है, व्यापक आकाश है, उसमें रहने वाली भूत रूप जो है वायु है, और उसी में रहने वाली अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है, और वो सत्यवत सब प्रतीत हो रहे हैं, ये सब देखते हो, और उनका उसी अनुसार व्यवहार भी करते हो। लेकिन वो सब कैसे हैं, वो सब तुमसे अधिक देश में, तुम जिसको अपना मैं मान रहे हो उस मैं से अधिक देश उनका है। दूसरी बात, उन सब से आप घिरे हुए हो, वो सब आपके क्या हैं, आवरण हैं। ये जान इतना तो हम समझ लेते जागृत। अब विचार करो, ये तो जागृत की अवस्था हो गई। अब स्वप्न काल में जितना आप अपने को मैं समझते थे उतना ही मैं जो है जागृत का और स्वप्न का बराबर है क्या, तो क्या कहोगे, स्वप्न का मैं और जागृत का मैं एक दृष्टि से दोनों बराबर हैं। किस दृष्टि से, तो मैं हूं है, सत्ता की दृष्टि से तो कैसे हैं, बराबर हैं। लेकिन वहीं फर्क क्या है, एक के लिए यह व्यापक आकाश वायु आदि ये आवरण हैं, और वो व्यवहारिक काल में हम उन्हें सत्य कहते हैं, तो वो सत्य आवरण समझ लो, और दूसरे जो मैं है, जो स्वप्न काल का जो मैं है, उसके लिए जो आवरण है वो क्या, यही आकाश और यही जो है वायु, यही जल, यही अग्नि, यही पृथ्वी, क्या ठीक इसी प्रकार से वहां भी ये आवरण है। विचार करो, वहां पर, यहां पर पृथ्वी को ही हृदय मान लो समष्टि की दृष्टि से, होया जागृत की दृष्टि से, और वहां दृष्टि की दृष्टि से अथवा स्वप्न की दृष्टि से क्या मानोगे, कौन आवरण है, विचार करो, वहां जो आवरण हैं वो कौन आवरण हैं। यहां पर तो पृथ्वी को ले लिया, वो हमारा आश्रय, और वहां आश्रय कौन है, तुम्हारा मैं जो है वहां किस आश्रय में है, तो यहां तो पृथ्वी आश्रय है, सीधी से ऐसे समझ, और वहां हृदय को ही पृथ्वी भी कहा, और वहां पर क्या है, हृदय ही मात्र आश्रय है। हृदय का और उस पृथ्वी का रूप यदि देखोगे तो कितना होगा, हृदय कितना है, ये तो सामान्य बातें हैं, हृदय की स्थिति कितनी है, हृदय की परिधि कितनी है, और पृथ्वी की परिधि कितनी, तो हृदय की परिधि वहां कितनी है, अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठे के परिमाण के बराबर है ना। अब उसमें जो आकाश, ध्यान देना, वहां पर भी किसकी प्रतीति हो रही है, आकाश की प्रतीति हो रही है, वायु की प्रतीति हो रही है, जल की प्रतीति हो रही है, अग्नि की प्रतीति हो रही है, पृथ्वी की प्रतीति हो रही है। अब जो वहां पर ये भूत जो हमें प्रतीत हो रहे हैं, और भूत ही नहीं, उन भूतों भूतों से होने वाले जो भौतिक पदार्थ वो भी प्रतीत हो रहे, उन भूतों से होने वाले जो भौतिक पदार्थ वो भी वहां पर प्रतीत हो रहे, जिनको आप संघात के द्वारा पंचीकरण के द्वारा स्वीकार करते, तो उनकी भी प्रतीति हो रही। अब जो वो वहां पर स्वप्न के काल में जो ये आप आकाश देख रहे हैं, जिस आकाश का दर्शन कर रहे हो, जिस वायु का दर्शन कर रहे हो, जिस जल का दर्शन, अग्नि का दर्शन, पृथ्वी का दर्शन कर रहे हो और उनसे निर्मित पदार्थों का दर्शन कर रहे हो, उनकी सत्ता वहां कितनी है विचार करो। क्योंकि ये बाहर की बात नहीं, वहां पर जो है इनकी जो है सत्ता कितनी है। तो क्या उत्तर मिला कि स्वप्नकालिक तक है ना। अब स्वप्नकालिक तक कह दिया, लेकिन उनकी सत्ता कितनी है स्वप्नकाल में? स्वप्नकालिक है तो एक समय की अवधि हो गई, लेकिन वो सत्ता कितनी है, उनका देश कितना है, उनका विस्तार कितना है, ये भी तो विचार करना होगा। भाई स्वप्न काल से तो एक काल की परिधि हो गई, इतने ही समय तक है, अधिक समय तक नहीं, जितनी देर के लिए स्वप्न, लेकिन उनका जो विस्तार है, उनकी जो परिधि है वो कितना है। तो क्या ये जो आकाश है ऐसा ही है? लेकिन प्रतीत तो ऐसा ही आकाश हो रहा है, उस स्वप्न की अवस्था में भी आकाश ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, पृथ्वी भी ऐसी ही प्रतीत हो रही, अग्नि भी ऐसी ही प्रतीत, सबके सब पदार्थ क्या है जो वहां प्रतीत हो रहे, जिनके दर्शन कर रहे हो वो ठीक ऐसे ही प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन आप जागृत में क्या कहते हो? जागृत में क्या कहते हो? उन्हें सत्य कहते हो क्या? क्यों? अब जागृत में जब आप उन्हें असत्य कह देते हो तो असत्य का मतलब ही क्या हो गया? निस्तत्व। निस्तत्व का मतलब मैंने उनकी सत्ता वहां नहीं है। क्या कहोगे? निस्तत्व का मतलब क्या है? उनकी सत्ता वहां नहीं है, लेकिन सत्ता न होते हुए भी प्रतीति हो रही है कि नहीं? का प्रतीति हो रही है। तो सत्ता नहीं है, प्रतीत हो रहा है, इसलिए वह कैसा उसे ही को क्या कहते हैं? का निस्तत्व। जिसकी सत्ता न हो और प्रतीत हो तो उसे हम क्या कहेंगे? निस्तत्व, मिथ्या, झूठ, ये सब बोलते हो। तो स्वप्न के जितने भी आवरण, अब ध्यान दे दो, और उन आवरणों में ही होने वाले जो भी आगे बतलाएंगे लोक भवन आदि सब, वहां पर भी जो कुछ भी भौतिक आदि हैं या जो उनके विभाग हैं, वो सब भी कैसे हैं? मिथ्या। ये मानते हो? इतना तो अनुभव सबको हो जाता है। अब इस कथन के द्वारा सिद्ध क्या करते हैं? सिद्ध ये करते, आकाश में जहां पर आप हो तुम्हारा मैं है, और जो मैं जिस हृदय का आश्रय लिए हुए है, तो वहां पर उस मैं में और उस आश्रय जो हृदय है आकाश आदि देश, उसी में क्या है? तो कहने लगे वहीं पर सबका सब है, माने आवरण भी हैं, उन्हीं को आवरण कहते, माने न होते हुए प्रतीत होते हुए हमें जो आवृत कर दे, हमें जो घेर ले, उसका नाम क्या है? आवरण। उसी को क्या कहेंगे? आवरण, परिच्छेद। ठीक है, क्योंकि उससे हटकर के हम आगे देख पाते नहीं, उन्हीं में उतने ही में देखते हैं, उस काल्पनिक आकाश से भिन्न होकर के हम नहीं देख पा रहे, इस जागृत के आकाश को नहीं देख पा रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जितने भी आवरण हैं वो सब आवरण कैसे हैं? निस्तत्व रूप हैं, और आवरणों के मध्य में भी है जो हृदय आदि है, तो कहने लगे फिर भाव उसको भी समझ लो कि वो भी निस्तत्व रूप है। लेकिन उस निस्तत्व में वहां सत्ता किसकी है? जब निस्तत्व है तो मिथ्या है, तो मिथ्या में व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्या बात? मिथ्या वस्तु का व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये हम सब लोगों का कथन है। क्या है? कि मिथ्या वस्तु का व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यवहार हो रहा है, वैशिष्टता क्या है? व्यवहार मिथ्या का नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यवहार का मिथ्या हो रहा, क्या नाम, मिथ्या का व्यवहार हो रहा। और वो व्यवहार सब कैसे हो रहा है? मिथ्या समझ करके नहीं, किंतु सत्य समझ करके। इसलिए यही विवेचन यहां करना और ये समस्त शास्त्रों का कथन जो है वो भिन्न भिन्न है, लेकिन उसका तात्पर्य जो है वो एक ही है। गीता में प्रश्न किया गया, क्या प्रश्न किया गया? तस्य का भाषा, या स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। तो भाषा का मतलब संस्कृत भाषा है कि अंग्रेजी भाषा है, तेलुगु आदि है, मलयालम आदि है, कौन सी भाषा? ये मतलब नहीं, भाषा का मतलब बोलना। उसका बोलना कैसे होता, अर्थात उसका व्यवहार कैसे होता, किम आसीत किम ब्रजेत, कैसे चलता है कैसे बैठता, उसका मतलब क्या हुआ? उसका व्यवहार कैसे होता, और किसका? तो ज्ञानी का, स्थित प्रज्ञ का। ये प्रश्न वहां हुआ। दूसरी तरफ भक्ति के लक्षण में भी यही प्रश्न हुआ, उस भक्त की स्थिति भी क्या है। तीनों गुणों से परे के विषय में भी गीता में यही प्रश्न हुआ कि उसकी स्थिति क्या है, ये सब संकेत किया। अब यहां पर विचार करो तो वहां भी उत्तर क्या दिया, हम जागृत स्वप्न की अवस्थाओं को लेकर के ये समझ लेते हैं कि स्वप्न कालिक जो कुछ भी है वो सब कैसा है, निस्तत्व रूप है, मिथ्या रूप है, प्रतीयमान मात्र है, केवल प्रतीति होती है, उसकी कोई सत्ता नहीं। सत्ता किसकी है? का मैं की। लेकिन उस काल में ये मैं, उस मैं रूप से जैसी सत्ता इसकी है और प्रतीयमान सामने वाला पदार्थ है, ऐसे विवेक करके समझ रहा नहीं। इतना ही तो अंतर है। जागृत में आप विवेक करके समझ लेते हो, अलग अलग करके समझ लेते हो, लेकिन उस काल में आप ऐसा विवेक करने में समर्थ नहीं। अब वहीं पर जो दृष्टांत देते हैं कि ये जागृत भी कैसा है, स्वप्नवतो, लेकिन ये कैसे होगा, ये केवल हमारे अनुभव से नहीं होगा है? आचार्यवान पुरुषो वेद, ये सब संकेत किए जाते हैं। इसके लिए शास्त्र की कृपा चाहिए, आचार्य की कृपा चाहिए, अपनी कृपा चाहिए, ये सब कृपाओं की बात कह दी। और पूर्व में तो बोल चुके हैं, जैसे नदी में कीट आवर्त से आवर्त में जाता है और कभी करुणानिधि की कृपा हो जाती है तब जाके ये होता, ये सब संकेत भी किया। तो यहां पर भी संकेत करते हैं, जब तक सत असत का हमें ठीक ठीक विवेक नहीं होगा तब तक प्रतीति समाप्त की हो जाएगी। भाई स्वप्न की प्रतीति जब तक जागृत में नहीं आते तब तक समाप्त, और जागृत में आ गए तो समाप्त हो जाती, तब हम समझ लेते हैं ये प्रतीति थी, ये सब कुछ नहीं था और न होते हुए भी सब प्रतीत हो रहा था, और उसमें आकाश वायु अग्नि पृथ्वी जल सब आवरण भी बने हुए थे। तो ये जो चर्चा की जा रही है इसका तात्पर्य क्या, वही ठीक बात यहां पर समझा रहे हैं, लेकिन ये स्वप्न में नहीं समझा रहे हैं, किसमें समझा रहे हैं, जागृत में, और जागृत में समझाते हुए जागृत को भी स्वप्न ही बतला रहे हैं, ये समझ लो। जागृत में समझा रहे हैं लेकिन जागृत को भी क्या बतला रहे हैं, का स्वप्न ही बतला रहे हैं। तो कहने लगे ये जागृत यदि स्वप्न हो गया तो फिर क्या कोई दूसरा जागरण होगा, विचार कर। तो वो जागरण क्या है, उसी के लिए कह रहे हैं विवेक। किसका विवेक? सत और असत का। सत असत का विवेक क्या? तो सत की सत्ता है, असत की सत्ता नहीं। असत क्या है? तो संकेत कर दिया, जैसे कह देते हो सारा स्वप्न असत है, ऐसे ही जब जागृत को भी स्वप्न कह दिया तो सारा जागृत भी असत है। अब उसमें चाहे ब्रह्मांड की कल्पना हो और ब्रह्मांड के आवरणों की कल्पना हो, जो भी कल्पना है वो कल्पना ही है, वो प्रतीति मात्र है, लेकिन वो सत्य नहीं। और ये निश्चय यदि हो जाएगा, और ये कब होगा? विवेक के द्वारा। और ये विवेक होकर के निश्चय हो गया, इसलिए वास्ते शब्द कई बार प्रयोग किया। ये संस्कार जब हमारे में बैठ जाएगा, आसन ग्रहण कर लेगा, दृढ़ निश्चय हो जाएगा, तब क्या होगा? ये जब हो जाएगा तब क्या होगा? तब कहोगे महाराज ये तो सब बाबाओं की अपनी लीला है, ये कहोगे। अरे व्यवहार में ये सब कैसे हो सकता? फिर व्यवहार कैसे होगा? ये आप नहीं पूछ रहे हो, ये हमेशा से प्रश्न चला आ रहा। गीता में भी तो यही प्रश्न हुआ और शास्त्रों में भी प्रश्न उत्तर के द्वारा यही सब सिद्धांत निकाला गया। तो वहां क्या कहा? वही कहा जो स्वप्न का अतिक्रमण करके जागृत में आप करते हो। स्वप्न का अतिक्रमण करने के पश्चात जागृत में आप करते हो। अब बतलाओ स्वप्न के किसी भी पदार्थ में या किसी भी कार्य में आपकी सत्यत्व बुद्धि हुई? तो क्या कहोगे? कहा नहीं हुई। सत्यत्व बुद्धि नहीं हुई, क्या बुद्धि हुई? असतत्व की, निस्तत्व की। इसलिए उस स्वप्नगत पदार्थ को या स्वप्नगत कार्य को आप कभी सत्य मानते हो? तो क्या कहोगे? कहा नहीं मानते। और जब नहीं मानते तो क्या फिर उसकी इच्छा होती है? उस स्वप्न के पदार्थ की, स्वप्न के कार्य की क्या इच्छा होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? कहा वो था नहीं, केवल प्रतीति मात्र था। यही तो कहोगे, वो झूठा था। या उसमें कोई राग होता है, उसमें कोई आग्रह होता है? उसमें कोई दुराग्रह आग्रह नहीं होता। और क्या अहंकार उसमें होता है? स्वप्न में जो भी तुम बन गए और जिससे तुमने अपने मैं को अनुभव किया, क्या उसका पुनः जो है अहंकार करते कि मैं अमुक हूं? विचार कर। और नहीं करते हो, ये कहोगे। वही बात गीता में भी कह दी। क्या कहा? जब उसने पूछा उसकी भाषा क्या है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, मनुष्य का व्यवहार क्या है, तो उन्होंने उत्तर क्या दिया? वहां यदा अस्मिन काले, जिस काल में, जिस समय, क्या संकेत किया? जिस समय, जिस काल में क्या होता है? प्रजहाति, छोड़ देता है, त्याग देता है, अर्थात वो वृत्ति धारण नहीं करता। क्या कहने लगे? तो एक साथ कह दिया, यहां तो क्रम से समझाने जा रहे, वहां एक साथ क्या कह दिया? कामान सर्वान, संपूर्ण कामों को। काम के विषय क्या है? तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और ये सब गुण किसके हैं? तीन भूतों के। अब कहा कि जिस समय सर्वान कामान, जहाति केवल नहीं कहा, प्रोपसर्ग और जोड़ दी, प्रजहाति, अच्छी तरह से त्याग देता है, माने भूल करके भी उसकी दृष्टि या इच्छा नहीं होती। तो दृढ़ अपने में निश्चित हो तभी तो स्थित प्रज्ञ कहो। तो कामान सर्वान, सर्वान कामान, लेकिन इतना कह के भी भगवान ने प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं किया, इसलिए और कुछ कहना पड़ा। तब क्या कहा, पार्थ मनोगतान, ध्यान देना क्या शब्द कहा, पार्थ मनोगतान, ये क्यों कहा, इसलिए कहा। अब ध्यान देना, आप जिसे तेजस कहते हो, स्वप्न में सारा कार्य किसका है, तेजस का है, स्थूल शरीर का कोई संबंध नहीं है, आपके विश्व का कोई संबंध नहीं है, किसका काम है वहां, तेजस का, सूक्ष्म का। लेकिन ये सूक्ष्म तेजस क्या है, तो व्यष्टि को लेकर के और समष्टि को लेकर के उसी का नाम क्या है, हिरण्यगर्भ। ध्यान देना, तो तेजस वाले उस कार्य को हमने जागृत में आके नकार दिया, ध्यान देना। अब यदि स्थित प्रज्ञ की स्थिति में जाना चाहते हो, वो बात जो भगवान कह रहे हैं, तो क्या होगा, हिरण्यगर्भ की स्थिति, हिरण्यगर्भ के कार्यों को भी नकार देना या उसके भी दर्शन को नकार देना। लेकिन ध्यान देना, व्यष्टि का नकारना और समष्टि के नकारने में अंतर क्या है, तो क्या कहो, व्यष्टि स्वप्न को मिथ्या मान लेता है और उसकी जागृत से समानता करे, जब स्वप्नवत कह दिया तो करने में समर्थ नहीं होता, क्योंकि फिर उसे जो है जागृत के जो पद पदार्थ हैं वो भी वैसे ही स्वप्न की तरह से, लेकिन ये स्वीकृति उसमें हो पाती नहीं, ये निश्चय उसमें हो पाता नहीं। लेकिन हिरण्यगर्भ में जैसे तुम्हारे लिए स्वप्न था, वैसे ही वह जागृत आदि सबको भी कैसे देख रहा, सारे ब्रह्मांड को कैसे देख रहा, का स्वप्न की तरह से। इसलिए उसकी दृष्टि में क्या है, सारा का सारा ब्रह्मांड कैसा है, का कल्पित है। अर्थात सभी अवस्थाओं में उसके लिए जो है निस्तत्व का बोध है, और निस्तत्व का बोध है तब कह दिया जाता कि उसकी जो है उसमें कोई स्पृहा, कोई राग या कोई द्वेष इत्यादि सब कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी वो व्यवहार करता है, फिर भी क्या करता है, व्यवहार करता है। तो जब हम इस भूत आदि का जो यहां विवेक बतला दिया, तो ये जब विवेक कर लेंगे तो हमारी हिरण्यगर्भ की तरह से स्थिति हो जाए, किसी को अन्य प्रक्रियाओं में साक्षी शब्द से, दृष्टा शब्द से कह देते। अब जब इस प्रकार की स्थिति होती है, तो अब वहां पर की स्थिति में प्रतीय पदार्थों प्रतीत होंगे, लेकिन उन पदार्थों की प्रतीति में निस्तत्व का संस्कार बैठ गया। वृत्ति क्या है, निस्तत्व, केवल प्रतीत हो रहा है, ये है नहीं, ये निश्चय उसे। अब जब ये होगा तो उसका उसमें राग भी नहीं होगा, द्वेष भी नहीं होगा, कामना भी नहीं होगी, इन सबसे वह रहित हो, और रहित होकर के वो इन कार्यों को करेगा। उदाहरण के लिए मोटा उदाहरण वो क्या है, तो देखो इसी को कह देते हो अभिनय करेगा, और अभिनय करने वाला क्या है, कृष्ण है, कृष्ण नहीं है, लेकिन सारा अभिनय किसका कर रहा है, कृष्ण, और कहता मैं कृष्ण, लेकिन अंदर से उसे निश्चय क्या है। ये दूसरा और उदाहरण, चित्र भगवान राम का सामने है, तो आप प्रातः काल उठ करके क्या करते हो, माल्यार्पण करते हो, पुष्प करते हो, धूप दीप आदि सब देते हो, और उनको सर्वस्व सर्वशक्तिमान आदि मान करके उनकी आराधना किसकी, चित्र की है, फोटो की करते हो। अब वही कागज पर निर्मित जो फोटो है उसमें प्रतीति किसकी हो रही है, उस चित्र में प्रतीति किसकी हो रही, कहा राम की। और वही कागज अभी हवा के झोंके आए और कागज फट गया। विचार करो, अब कागज जब फट गया तो क्या आप रोते हो कि भगवान मर गए, क्या होता है ये विचार करो। आपको तब ये नहीं होता है कि भगवान मर गए, तो आप जानते हो क्या कि ये तो फटने वाला कागज, इस पर प्रतीत राम हो रहे थे, प्रतीति ही तो थी राम की, लेकिन राम तो सर्वव्यापक है ऐसा आप जानते। तो उसमें अप्रतीय में आप सारा व्यवहार करते हो, अर्चन पूजन बंदन आदि सब करते हो, मालाएं भी पहनाते हो, लेकिन उसके नष्ट होने पर, उस कागज के नष्ट होने पर आप रोते नहीं या उसे आप नष्ट मानते नहीं। अब जब नहीं मानते हो तो न कोई सुख है न कोई दुख, सुख से और दुख से सम हो जाते हो, न उसमें कोई कामना आदि होती, ये सब होता ना। ठीक इसी प्रकार से जब ये निश्चय हो गया कि सारा, आगे चित्रदीप प्रकरण में भी बतलाएंगे, ये सारा का सारा जगत भी क्या है, का चित्रवत है, चित्रदीप प्रकरण ही आगे आएगा। तो इसी प्रकार से जब हमें अस्तित्व का निश्चय हो जाता है, लेकिन प्रतिमानता होती है और प्रतिमानता के अनुसार हम उसका व्यवहार भी करते हैं, लेकिन हमारा राग उसमें नहीं है, हमारा जो राग नहीं, आग्रह नहीं है, तो आग्रह दुराग्रह नहीं है, इसलिए वो हमें सुखी और दुखी नहीं कर पाता। ठीक इसी प्रकार से संसार में व्यवहार भी वो करता है, लेकिन कैसे करता है, सर्वान कामान परित्यज्य, मने ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि इनकी सत्ता है, ये कभी उसकी दृष्टि में आता ही नहीं, लेकिन प्रतीति होने के कारण सारा अभिनय भी करता। इस सतप्रज्ञ की स्थिति बदला, ऐसा जब निश्चय हो जाता है, यहां भी जो सदसद का विवेक कर, इस प्रकार से जब हम विवेक कर लेते हैं तो ये क्रम से जो हम एक एक करके यहां पंचदशीकार बतला रहे हैं, तब क्या होता है, तब जब भूत ही असत है तो भूतों से होने वाला ये सारा जगत कैसा होगा, असत है ना। और जब असत होगा तो असत से न कोई लाभ है और न कोई की है भाई, स्वप्न के दुख से क्या जागृत में आपको दुख आ गया और सुख से सुख भी नहीं आया, तो उस प्रतीयमान से न कोई सुख है और न कोई दुख उसी रहे। इस प्रकार से जब स्थिति बन जाती है, तब जब इसमें स्थित होते हैं, तब धीरे धीरे क्या होता है, जब यहां तक निश्चित देख लिया तो प्रतीयमान का कारण भूत भी आपके वशीभूत हो जाता है, माने माया भी वशीभूत, अर्थात माया भी फिर आपको वशवर्ती, तब जो है आप अपनी है उस आत्मसत्ता में स्थित हो पाते, ये संकेत है। तो ऐसी ही उस आत्मसत्ता को प्राप्त कराने के लिए ये विवेक का प्रकट चल रहा है, तो क्रम से इस चीज को बतलाया, इसलिए यहां कहते हैं कि सारे आवरण, तो स्वप्न में आकाश वहां उतना नहीं है, पृथ्वी भी उतनी नहीं है, कहां वहां तो क्या है, यदि है तो केवल उस हृदय के मध्य में बड़ा सूक्ष्म आकाश, और उतने आकाश में ही कौन है, तो कहने लगे उस परम प्रकाश का तेज है, वो ही क्या है, मैं करके उसमें फुदक रहा, अड़तू पाड़तू की बात सुन रहे थे, उछल कूद, तो वहां भी वही उछल कूद हो रही, कौन उछल कूद रहा है, वो ही मैं जो है उछल कूद कर रहा, लेकिन मैं अपने को आवरणों से युक्त होकर के और उछल कूद, और वो सब आवरण भी उसके कल्पित हैं, जितने भी आवरण वहां पर हैं वो सब कैसे हैं, कल्पित। ऐसे ही ये समस्त जो ये ब्रह्मांड, लेकिन ब्रह्मांड शब्द में क्या है? ब्रह्म धन अंड, अंडाकार है इसलिए उसे अंड कह दिया। पृथ्वी को कैसा क्या का गोल है, हृदय भी एक गोल मटोल ही मान लो, और लेकिन वहीं पर कौन है, प्रकाश किसका है, सत्ता किसकी है? तो कहने लगे उस सत की या ब्रह्म की। तो ब्रह्म की सत्ता है, सत की सत्ता है, उसके सत्ता के अंश से ही। अंश क्या है? तो प्रकाश का अंश क्या होगा? प्रकाश ही होगा। उसके अंश से ही, उसके तेजस से ही, तेज से ही क्या है, ये मैं है। अब जब मैंने जो है प्रतिमान को सत्य मान लिया, विवेक नहीं कर सका, तब वो परिच्छिन्न रह गया और संकीर्ण रह गया, सुख दुख का भागी बन गया। लेकिन वहीं पर समझ ले कि सत्ता तो इसी प्रकाश मात्र की है, इसमें तो केवल इसका प्रदर्शन है इस उपाधि में, और ये उपाधि भी मिथ्या है, ये इसकी समझ में आ जाए तो वहीं पर तब जो है हम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि है महात्मा ब्रह्म आदि, ये उसकी समझ में आएगा। और जब तक ये नहीं होता है, ऐसा सतस्त का विवेक नहीं होता, तब तक ये सारे कथन मात्र हमारे लिए रह जाते हैं, लेकिन वो हमारे गले उतरते नहीं, ये संकेत कर रहे हैं। तो इसलिए बार बार इन संस्कारों को बतलाने के लिए बार बार रिपीट कर रहे, इसलिए पंचदशी में पुनरुक्ति भी है, बार बार उस बात को कहते हैं। तो इस प्रकार जब हम विवेक कर लेते हैं सत असत का, तो जितने भी आवरण यहां कहा ब्रह्मांडेशु, ब्रह्मांड आवरणेशु ईशा, तो ब्रह्म तो वहां सत्य है, सत्ता वाला है, और अंड उपाधि है, विशेषण है। विशेषण को उपाधि को हटा दो तो शेष रह गया वही सत्य है, और विशेषण तो आरोपित होता है। विशेषण जो भी होता है क्या करता, वो आरोपित होता है, और इसलिए निष्प्रपंच का प्रपंचन क्यों किया गया, अध्यारोपवाद को लिया गया, वो किस लिए? उसका एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य क्या है? जब जगत में हम अनंतता देख लेते हैं, ध्यान देना, ये सारे के सारे आकाश आदि भूतों को, उनसे बने पदार्थों को, इस सारे ब्रह्मांड को हम अनंत देख लेते हैं। अनंत का मतलब जिसका हम अंत न पा पाए, वो कैसा है? अनंत। और जब ये अनंत को हमने देखा और इस अनंत का कार्य रूप अनंत का ही हमें पता नहीं लगा, उसके अंत को हम नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए कि पृथ्वी कितनी है, आकाश कितना है, बड़ा बड़ा तो हम सुनकर के कह रहे हैं लेकिन कितना है ये परिमाप नहीं कर पाए, तब कैसा है ये सारा जगत? कहा अनंत है। अब ये अनंत क्यों कहा? इसलिए कहा, इस अनंत का जो यहां आरोपण है वो उस अनंत की अभिव्यक्ति के लिए, इसलिए है, जिसे सत्यम ज्ञान मनंतम कहते हो, उसकी अभिव्यक्ति, अनंतता की उसकी अभिव्यक्ति कराने के लिए ये अनंत जो जगत है इसका आरोपण है। और जब इसका निवारण कर दो तो जो वास्तव में अनंत है वही शेष, लेकिन अकेला है तो उस अनंतता का बोध कैसे होगा? तो अभिव्यक्ति तभी होगी जब कुछ आरोपण किया जाए। तो इसलिए यहां पर जो है क्रम से ये सब बतला रहे हैं। तो अब जो कह रहे हैं कि ब्रह्मांड आवरणेश ऐसा न्यूनाधिक विचारण, ये जो है पौराणिक परंपरा के अनुसार, पौराणिक विवेचन के अनुसार ये न्यूनाधिक की चर्चा की गई, और वैसे तो श्रुति में भी कहा, इन्होंने तो कल पौराणिक कह दिया, तैतरीय उपनिषद में भी कहा तस्मात ये तस्मात वा है आकाशा संभूत, ये तैतरीय उपनिषद में भी दिया गया, तो वहां भी संकेत किया आकाश, आकाश से वायु, वायु से क्रम, वहां भी बतलाया। तो इस प्रकार से यहां पर ये सब जो है, जो भी चीज उत्पन्न होती है, जो भी चीज उत्पन्न होती है वो कैसी होती, उत्पन्न होने वाली नाशवान होती है, अभाववान होती है। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति में हेतु क्या है? एक आकार एक नाम का नाम ही है उत्पत्ति। आकार और नाम का नाम माने रूप और नाम का ही नाम क्या है उत्पत्ति, और वो हट जाए तो उसी का नाम क्या है मृत्यु, और कुछ नहीं। तो ये जो है सारा का सारा नाम और रूप काल्पनिक ही है। कोई भी नाम आप रखते हो व्यवहार के लिए तो वो आपकी कल्पना तो होती है, किसी के भी नाम कुछ हैं कुछ हैं तो वे सब नाम किसके द्वारा रखे गए, तो आपकी ही कल्पना। तो ये सब के सब जो है काल्पनिक हैं, और रूप कहां से है तो इन्हीं पंचभूतों के विवेक न होने के खाड़ेने के संगठनों को लेकर रूप, उसमें एक आकार दे दिया। तो इस प्रकार से संकेत किया गया कि ये सब का सब क्या है असत है, और जो उसमें मूल जो है वो है सत, वही है ब्रह्म, वही है आत्मा, और उससे भिन्न जितना भी है वो सब काल्पनिक है और असत है। लेकिन फिर भी जो उसके हमने विभाग किए उनको ही हम अपना आवरण बना लेते हैं, उनसे हम जो है मने परिच्छेदित हो जाते हैं, घिर जाते हैं, और जो उन सब का आश्रय है उसे देख पाते नहीं या उसका विवेक कर पाते नहीं, ये संकेत किया गया। तो इस प्रकार से बतलाया, तो इसलिए जो है पौराणिक परंपरा यह कह दिया कि ये पुराणों के द्वारा जो है तारतम्य बतलाया गया, अर्थात समझाने के लिए ये सब किया गया। और पुराण क्या है तो पुराण केवल पोथी का नाम नहीं, पुराण शब्द की यदि व्युत्पत्ति ली जाए तो पुराण किसे कहते हैं, पुरा अनीत इति पुराण, जो हमारी प्राचीनता को अनुप्राणित करे उसका नाम क्या है पुराण। तो जो प्राचीन कौन है, तो जिसे कहोगे सदैव सौम्यदम अग्रमासीत, जो पहले इसे ही था या समर्थाग्रे इत्यादि करके वही प्राचीन, उसकी जिससे सिद्धि की जाए, उसको अनुप्राणित जिससे किया जाए, उसका अवबोध जो कराए उसी का नाम क्या है पुराण। तो अब जो है इस प्रकार से प्रमाण प्रक्रिया के द्वारा माने उसे अनुप्राणित करने के लिए क्रम का जो विधान है उस क्रम को जो है बतलाया गया। तो उसी के लिए संकेत किया कि वायुर्दशांश तो न्यूनो वन्निर्वायु प्रकल्पिता, क्या शब्द प्रयोग किया कि वायु में वायु के दशांश में क्या कल्पित है का वन्नी अग्नि, लेकिन क्या शब्द प्रयोग किया प्रकल्पिता, उसकी कल्पना है, कैसी है कल्पित है। और ये जो इसी प्रकार से सबका क्रम बतला दिया तो ये सब कहां से, तो पुराण शब्द से संकेत उसको कर दिया। एक बात और विचार करो, जैसे कह दिया कि समष्टि का और हमारा मैं, लेकिन हम में इसमें अभेद करने की सामर्थ्य नहीं होती, और जब तक अभेद करने की सामर्थ्य नहीं है तब तक दुख की निवृत्ति नहीं होती, और अभेद करके हम यदि देख लेते हैं तो प्रतीयमान होते हुए भी ये हमें दुख देने में समर्थ। एक उदाहरण के लिए, जैसे रस्सी में जो सर्प प्रतीत हो रहा है तो कब तक प्रतीति है उसकी, जब तक आपको रस्सी का रज्जुत्वेन रूप बोध, और जैसे ही रस्सी का रस्सी रूप से बोध हो जाए तो सर्प तो प्रतीत हो जाता है। बहुत जगह जो है आप देखते ऐसा लगा ऐसा मालूम पड़ा ऐसा कहते हो, तो वस्तु उससे जो सत्ता होती उससे पृथक प्रतीत तो होती, लेकिन आपको निश्चय बैठा हुआ है कि ये तो क्या है रस्सी है, ऐसा अभेद जब तक उसे बना रहेगा तब तक सर्प की प्रतीति उसे दुख दे सकती नहीं। ऐसे यहां पर भी जब सत में जो है हमारी अभेदत्वेन निश्चय जैसे ही हुआ तो फिर इस जगत की प्रतीति होने पर भी ये जगत जो है हमें जो है दुख दे पाएगा नहीं, क्योंकि फिर इसमें हमारा राग नहीं, फिर हम उस प्रतीति का व्यवहार ठीक उसी प्रकार करेंगे जैसे फोटो आदि में हम व्यवहार करते हैं। ये सब संकेत क्रिया, तो इसलिए ही संकेत करते हैं कि अंश तो वही और जी कह रहे हैं ना, अंश ममी वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सनातन भी कह दिया अंश भी कह दिया तो अंश तो कैसा होगा, परिच्छिन्न होगा, लेकिन वहां पर प्रकाश का अंश जो है परिच्छिन्न नहीं माना। और चलो दूसरी बात ले, लोक में एक पिता के चार पुत्र हैं, वो कहां से आए? तो कहोगे माता पिता, माता पिता के। लेकिन ये बताओ, वो जो पुत्र हैं तो उस पिता में कोई कमी आ गई? मनुष्य पिता मनुष्य रहा कि नहीं रहा? कहा जैसे का तैसा मनुष्य है। अच्छा वो चार पुत्र हैं वो मनुष्य हैं कि नहीं? कहा वो भी मनुष्य हैं। कहा वो आधे हैं कि पूरे? तो क्या कहोगे? पूरे मनुष्य हैं। तो अब जो है इसको बोलते भी हो पूर्ण मदाह पूर्ण मिदम है, तो वो पूरा का पूरा, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं। तो अब ये है क्या है, उसी की ये उपाधियां तो आ जाती हैं। ऐसे ही सारा जगत उस ब्रह्म से है, आत्मा से है, और आत्मा ही सत है, और ये जगत उसमें प्रतीयमान। ये मतलब उसको भूत के क्रम से बतलाया, एक एक भूत में निस्तत्व सिद्ध करते हुए, और संकेत किया उसके दशांश में है, उसके दशांश, लेकिन ये सब प्रतीति को लेके कहा। वास्तव में मूल में क्या है? तो कहने लगे वही है, अन्य कोई नहीं। और दशांश शब्द का अर्थ क्या होता? द को अलग कर दो, आगे क्या बचेगा? अंश है। तो अंशम ददाती थी दशांशो, जिससे वह उस सत्ता को प्राप्त हो, उस अंशत्व को प्राप्त हो, वही दशांश कहलाएगा। केवल संख्या ही वाचक नहीं है, माने ये सारा का सारा जो प्रतीति हो रही है वो सत के बगैर नहीं होगी। तो सत के दशांश में माया, और माया के दशांश में फिर क्रम चल पड़ा, आकाश आकाश के दशांश भी। तो माने वहीं से उसके बगैर प्रतीति भी संभव नहीं, तो सब वही है। तो क्या अर्थ निकलेगा? उसी से प्रतीति, तो प्रतीयमान भी वही है और प्रतीति भी वही है, और प्रतीत जिसको हो रहा है ऐसा प्रतीक भी वही, उससे भिन्न कुछ भी नहीं, ये निश्चय होगा। अब आगे चर्चा फिर करेंगे वो।